umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Marian, czy ty jesteś gotowy na ten Black Weeks w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, żeby coś wyrwać, zawsze jestem gotowy. Mm-hmm. Zawsze. Patrz, kupuję na raty 0%. O, i RRSO 0%. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. A do tego do 40 rat 0% i do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 listopada, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Misję sformowania nowego rządu prezydent Andrzej Duda powierzył dotychczasowemu premierowi. Umowa koalicyjna zostanie podpisana jeszcze przed Świętem Niepodległości, zapewnia przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Znalezione zwłoki w Gdyni to ciało poszukiwanego Grzegorza Borysa, potwierdziła gdańska prokuratura. Prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję sformowania rządu. Swoją decyzję ogłosił w orędziu wyemitowanym na antenach Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Prezydent zaznaczył jednak, że jeśli ta misja się nie powiedzie, powoła na stanowisko premiera kandydata wybranego przez Sejm. Prezydent zdecydował, że to Mateusz Morawiecki utworzy nowy rząd. Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Andrzej Duda podkreślił, że jeśli misja utworzenia rządu przez przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, to zgodnie z konstytucją Sejm wybierze kandydata na premiera, a on niezwłocznie powoła go na to stanowisko. To właśnie konstytucja precyzyjnie reguluje kolejne kroki powołania rządu. Andrzej Duda poinformował także, że Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie marszałkiem seniorem nowej kadencji Sejmu i to on poprowadzi pierwsze obrady Izby. Jak mówił, ma on najdłuższy 30-letni staż poselski. Prezydent podkreślił, że zależy mu na dobrej współpracy z nowym parlamentem i Radą Ministrów, niezależnie od tego, kto utworzy rząd. Sylwia Białek, Polskie Radio. Szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, zapytany jeszcze przed orędziem prezydenta, czy Mateusz Morawiecki rozpocznie rozmowy koalicyjne, jeśli to jego prezydent desygnuje na urząd premiera, odpowiedział. No oczywiście pan premier przystąpi do pracy nad konstruowaniem takiej koalicji, która mogłaby stworzyć rząd. Trudno dziś przesądzić, czy to się uda, czy się nie uda, ale oczywiście należy być dobrej myśli i ten czas, który będzie miał pan premier na skonstruowanie ewentualnego rządu, no to jestem przekonany wykorzysta dobrze. Mateusz Morawiecki za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękował prezydentowi za otrzymanie misji tworzenia rządu. Jak podkreślił, to przejaw zaufania ze strony prezydenta. Umowa koalicyjna zostanie podpisana jeszcze przed Świętem Niepodległości, powiedział we Wrocławiu przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk zaznaczył, że jest ona efektem wzajemnego szacunku do siebie wszystkich koalicjantów. Koalicja jest dopięta w każdym drobnym fragmencie. Uzgodniliśmy z naszymi partnerami, a na nich też głosowaliście, jak wielką szkołą jest przywrócenie wzajemnego szacunku też między wami. To nie tylko szacunku nie mojego do Hołowni czy Czarzastego, czy waszego szacunku do mnie, czy mojego do grupy wyborców, tylko żeśmy wszyscy szanowali siebie nawzajem i także własne wybory. Lider Platformy Obywatelskiej powiedział też, że rozmowy koalicyjne prowadzone są w taki sposób, aby posuwać sprawy do przodu w tych kwestiach, w których nie zawsze jest identyczny pogląd. Robimy wszystko, co możemy, tak o wysiłkach na rzecz ewakuacji Polaków ze Strefy Gazy mówił ambasador Palestyny w Polsce. Na ewakuację czeka 29 polskich obywateli i dwóch członków ich rodzin. Za taki stan rzeczy Mahmud Khalifa obwinia działania zbrojne Izraela. Będziemy robić wszystko, co możemy, tylko myśleć przede wszystkim potrzebny nacisk na wojsko izraelskie, na władze izraelskie, żeby zatrzymały tej wojny. Ambasadorowie Palestyny, Izraela i Egiptu zostali wezwani na spotkanie do siedziby MSZ-u w Warszawie w sprawie ewakuacji Polaków ze strefy działań wojennych w strefie Gazy. Znalezione zwłoki w Gdyni to ciało poszukiwanego Grzegorza Borysa, potwierdziła gdańska prokuratura okręgowa. Wyłowiono je ze zbiornika Lepusz, niedaleko bloku, w którym doszło do zbrodni. Na razie nie wiadomo, jak długo ciało leżało w wodzie, powiedziała Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka gdańskiej prokuratury. Najistotniejsza informacja, że to jest właśnie poszukiwany Grzegorz Borys. Poczekajmy na ustalenia sekcji, zarówno co do przyczyny śmierci, jak i również co do kwestii, jak długo ta osoba mogła przebywać w wodzie, kiedy nastąpił zgon. Grzegorz Borys był podejrzany o brutalne zabójstwo swojego 6-letniego syna. Przyznano nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, najważniejsze wyróżnienie naukowe w kraju, nazywane też polskimi noblami. W tym roku laureatami zostali profesor Krzysztof Liberek z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Marcin Stępień z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także profesor Rafał Letała z Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Maria Lewicka z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezes Fundacji profesor Maciej Żylicz powiedział, że są to nagrody za ściśle określone rzeczy, które zostały odkryte albo przedstawione. Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest za wybitne osiągnięcia, które przesuwają granice poznania. Przede wszystkim są uznawane na świecie i są utożsamiane z tą osobą, która dostaje tę nagrodę. Zresztą my pytamy się zawsze ekspertów i recenzentów, żeby odpowiedzieli nam jednoznacznie na to pytanie, czy to, co zostało odkryte, jest utożsamiane z tą osobą. W tym roku nagrody przyznano po raz 32. Gala ich wręczenia odbędzie się 6 grudnia w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas sprawdzić pogodę. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie również słaby deszcz. Na termometrach od 8 do 13 stopni. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty. Nad morzem porywy do 55 km na godzinę, a w górach do 70 km. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie powoli rosnąć. Tak rzeczywiście było. Kotlet schabowy przywędrował do Polski w XIX wieku, ale nie ma, proszę Państwa, precyzyjnych informacji. Uważa się jednak, że sznycel wiedeński był pierwszy. W Polsce mamy do czynienia z nieco inną odmianą sznycla. Jeśli chodzi o kotlet schabowy, to kto z Państwa przyrządza najlepszy? Jaka jest tajemnica? Moczenie w mleku z cebulą wcześniej? O sukcesie na pewno przesądzają szczegóły. I jeszcze te dodatki. Co najlepiej pasuje do schabowego? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She made her bed. Placebo w Trójce, 10 minut po godzinie 7. Dzisiaj taki temat, że faktycznie ciężko zatrzymać tę śliniankę, nie tylko z uwagi na porę, po śniadanie. Co? No, śliniankę? Tę śliniankę tutaj, która gdzieś jest zainstalowana, no bo chce się jeść i nie tylko tego schabowego na obiad, ale też na śniadanie. No może to nie byłby grzech, żeby właśnie w taki sposób rozpocząć ten dzień. Nasza stała słuchaczka na temat legendy polskiej kuchni, czyli kotleta schabowego. To prawda, o tej porze jeszcze nie myśli się o kulinariach, ale jak usłyszałam schabowy, no to biegnę powiadomić, że najlepszejszy to jest kotlet schabowy sauté z kością. Nie wiem, czy ktoś jeszcze, że tak powiem, smakuje takiego kotleta, ale naprawdę z kością to jest najlepszy. Jeśli chodzi o to, jak go przyrządzić, no to on sporo wybacza, podobno, ale także jeżeli chcemy zjeść bardzo dobrego, no to liczą się dodatki i słuchacz w tej sprawie także. Doradzam, jeżeli ktoś ma wątpliwości albo brak umiejętności, to lepiej iść w kierunku tak zwanego po parysku, czyli 7 razy albo 8 mąka, jajko i w środku uda nam się to zatrzymać, ale w panierce jest dużo szlachetniejszy. Jeżeli chodzi o jego towarzystwo, zdecydowanie, kategorycznie i wyłącznie pire ziemniaczane. Średniej tęgości, nie jakaś tam papka, nie wiadomo co. Oczywiście on musi być przywalony pod duchą kapusty zasmażanej, ale nie takiej kapusty, którą w większości nam serwują, tylko tak zwaną upróżoną. No to ja od razu mam taką filmową scenę. Brakuje żółtego szalika. Wspaniale skomponowane danie. No i pan pytał jeszcze o wersję bezmięsną. O wersję bezmięsną schabowego to trzeba pytać grzybiarza, Bośniak i Kania. A, da się. Tylko w przypadku Kani problem jest taki, że czasami ludzie nie rozróżniają i to może być już ostatni raz. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czym oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się.

Simply the Best po raz kolejny pokazała, że nie ma sobie równych. Polka bez większych problemów wygrała turniej WTA Finals w Cancun, który był zwieńczeniem całego sezonu. Nasza tenisistka w finale ograła Amerykankę Jessica Pegulę. W Meksyku wywalczyła nie tylko tytuł, ale też prowadzenie w rankingu WTA. O szczegółach Mateusz Warianka i pan Amerykanin. Iga Świątek! Ten rok zdecydowanie należał do Igi Świątek. Polka nie tylko wygrała kończący sezon turniej Masters, ale wróciła na szczyt światowego rankingu tenisistek. Polka przez imprezę w Cancun przebrnęła bez największych problemów. W fazie grupowej pokonała Amerykankę Coco Gauff, Tunezyjkę Ons Jabeur i Czeszkę Marketę Wondrauszową. W półfinale ograła niedawną liderkę rankingu WTA Białorusinkę Arynę Sabalenkę, a sam finał był w jej wykonaniu rewelacyjny. Pegula nie miała najmniejszych szans. Grała po szybkim dwusetowym meczu 1-6 i 0-6. Thank you so much. Thank you guys for shouting our names and everything. Really, even though dziękuję bardzo za wszystko. To nie był łatwy tydzień. Dziękuję kibicom za wsparcie, za skandowanie naszych imion. Ten tydzień nie był dla nas łatwy. Był naprawdę wyjątkowy. Zaczęłam od końca. Nie wiem dlaczego. Jessie, chciałam ci pogratulować całego sezonu. Dla ciebie to też był trudny czas. Takie turnieje nigdy nie są łatwe. Mam nadzieję, że obie zrobimy postępy i zagramy razem jeszcze wiele finałów. Przyznała po zwycięstwie Świątek. Pod wrażeniem gry Polki jest była tenisistka Katarzyna Strączy. Iga narzuciła tempo, natomiast można powiedzieć, że rozczarowała Pegula, ponieważ w poprzednich pojedynkach jednak walczyła, była agresywna. Natomiast te warunki pogodowe jej sprzyjały, gdzie był wiatr, natomiast dzisiaj było bezwiecznie. Iga po prostu była lepsza i faktycznie cały czas pracowała na każdy punkt. I trudno się z tym nie zgodzić, ale najważniejsze, że Polka triumfowała po raz pierwszy w imprezie Masters. W trakcie turnieju w Cancun doszło do kilku mniej przyjemnych sytuacji. Zawodniczki zarzucały organizacji WTA m.in. brak odpowiedniego poziomu organizacyjnego. Złości ze sposobu organizacji turnieju nie krył pierwszy trener Igi Świątek, Artur Szostaszko. To jest skandal. No, jeżeli obiekt jest budowany i przed dzień dopiero udostępniają dziewczynom możliwość zagrania na tym korcie, no to jest kompletna bzdura. Trybuny w połowie są puste na tak ważnych turniejach, a debliski grają tylko z obstawą swoich trenerów, całe trybuny puste. To dla mnie jest kompletna bzdura i porażka WTA. Na warunki w Cancun narzekała też sama Iga, ale na szczęście nie przeszkodziło jej to w pokazaniu, kto jest obecnie najlepszą tenisistką świata. I o tym państwu opowiadał Mateusz Warianka, a gratulacje można przesyłać telefonicznie. 2 2 7 3. 23 minuty po godzinie 7. There are tears and fears even in my dreams. The sound of my wound in my inner scream. They unchain my legs, but I've been always free. I always stood even on my knees. There were no begging, there were no pleas. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart. And the TPGs and return stories do not erase all the memories. Working before they preach, we were no men. I will be defined through their eyes. Children of the hope, please be alive. Have freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Fall down. One must fall and sure will fall down. Till there's no justice, there won't be no peace. One must fall and sure will fall down. One must fall and sure will fall down. If there's no justice,

Kolejny radionawigator przed nami, kolejny raport z dróg. Jest z nami Maciej Oswald, Polski Radio Kierowców. Jak sytuacja? Na obwodnicy Trójmiasta musimy sporo postać, na S6 przed węzłem Kowale, nawet plus 15 minut, jeśli jedziemy w stronę Łodzi. W przeciwnym kierunku ruch jest płynny. Korkuje się też S86, trasa łącząca Sosnowiec z Katowicami. W dużym spowolnieniu jedziemy w kierunku Katowic. W Warszawie na S8 auta zwalniają od Żerania po Marymont w kierunku Poznania. Tu do czasu przejazdu doliczamy plus 20 minut. Wolniej jedziemy także ekspresową jedynką Wojkowice Kościelne Dąbrowa Górnicza. W obu kierunkach musimy zdjąć nogę z gazu. To wszystko z powodu trwającej przebudowy w tym miejscu, ale tworzy się też korek na A4 przed węzłem Kostomłoty. Jadąc w stronę granicy możemy utknąć na 10 minut. Na serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. Premier Mateusz Morawiecki otrzymał od prezydenta misję stworzenia nowego rządu. W wieczornym orędziu prezydent Andrzej Duda podkreślał, że tym samym kontynuuje tradycję parlamentarną, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Jeżeli misja przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, wówczas w kolejnym kroku to Sejm wybierze kandydata na premiera, a ja niezwłocznie powołam go na to stanowisko. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi Lewicy jest Donald Tusk. W lasach na wschodzie i w centrum Polski leśnicy zrzucają szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów. W poprzednim miesiącu zakończyły się szczepienia na Lubelszczyźnie i w województwie świętokrzyskim. Pod koniec tygodnia obejmą również Podkarpacie wzdłuż granicy z Ukrainą. Lekarze apelują, wychodząc po lesie, unikać kontaktu z dziką zwierzyną. Białoruski laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki trafił do więziennej izolatki za rzekome naruszenie regulaminu. W marcu sąd w Mińsku skazał Białackiego na 10 lat kolonii karnej za rzekomy przemyt pieniędzy i finansowanie protestów. Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna, kierowane przez Białackiego, udzielało pomocy ofiarom represji politycznych reżimu Aleksandra Łukaszenki. Coraz więcej amerykańskich ekspertów jest zdania, że prezydent Joe Biden powinien zrezygnować z walki o reelekcję. New York Times opublikował sondaż pokazujący, że Joe Biden pozostaje w tyle za Donaldem Trumpem w 5 z 6 kluczowych stanów, które przesądzą o wyniku wyborów. Większość Amerykanów uważa, że Biden jest w zbyt zaawansowanym wieku, by walczyć o reelekcję. Obawy takie wyrażają nawet demokraci, którzy uważają, że powinien ustąpić miejsca młodszym politykom. Pełen serwis o 8. A 8 za 27 minut. No, z lekkim haczykiem. Teraz czas na ekonomię w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. To od ich poziomu zależy m.in. oprocentowanie kredytów hipotecznych w polskim złotym. Szanse na kolejną obniżkę stóp są duże. Tak mówi dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych PKO BP Marta Petka-Zagajewska. Takim chyba najistotniejszym argumentem, który będzie prowadził do kolejnej obniżki stóp, będzie kolejna pozytywna niespodzianka inflacyjna. Po raz kolejny z rzędu inflacja okazała się być niższa od prognoz. Ten proces obniżania się inflacji w ostatnich miesiącach ewidentnie przyspieszył. To otwiera przestrzeń do tego, by jak zapowiadał prezes Narodowego Banku Polskiego, w ślad za obniżającą się inflacją, w dół szły także stopy procentowe. Decyzje w sprawie stóp poznamy najpewniej jutro. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 5,75%. 40% spółek notowanych na warszawskiej giełdzie to firmy rodzinne. Jest ich na naszym parkiecie aż 180. Tak wynika z raportu firmy doradczej Grant Thornton. Najstarsza spółka rodzinna jest notowana na warszawskiej giełdzie od blisko 30 lat. Najmłodsza dołączyła w kwietniu tego roku. Według prezesa GPW Marka Dietla rodzinne biznesy w długim okresie przynoszą inwestorowi nawet więcej zysku niż giganci z głównego indeksu WIG20. Zastanawiałem się, skąd to się bierze. Zdaje mi się, że to się bierze z bardzo dużej konsekwencji w działaniu i nastawieniu właśnie na te długoterminowe wyniki. W Polsce działa około 1830 tysięcy firm rodzinnych. Generują rocznie 332 miliardy złotych, więc co piąta złotówka w naszym kraju jest wypracowana właśnie przez nich. Tymczasem za oceanem indeksy na Wall Street zakończyły dzień mocnymi wzrostami. O poranku złoty stabilnie, za franka płacimy 4,62, za euro 4,45, za dolara 4,16, a za brytyjskiego funta 5,13 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Na Podkarpaciu, na Kujawach i na Wybrzeżu dzisiaj przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze więcej słońca. Temperatura od 8 stopni w rejonach podgórskich, około 9 na Sobalszczyźnie, do 13 na południu. Wiatr umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty. Pojawiły się zarzuty do organizatorów turnieju tenisowego w Meksyku, że kibice nie dopisali. Państwa komentarze. Trybuny były w połowie wypełnione tylko. No pytanie za 10 punktów w Cancun, czyli to jest Meksyk, jak się nie mylę. Sportem narodowym to raczej jest piłka nożna. Niech oni się nie spodziewają, że tam będą przychodzić tłumy na tenis. Także też bądźmy realistami, a nie zarzuty do organizatorów, że w połowie puste trybuny. No nie mieli ochoty, to nie przyszli. No poza tym trzeba użyć języka korzyści, że nie w połowie puste, a pełne w połowie. Przecież to tak z tą szklanką jest też, no. No, korporacja. Myślę, to widzę, że w razie pozytywnie. W pana głowie hula. 24 minuty do 8. Czysta jak woda i jasna jak biel, gorąca jak piasek i mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy wdzięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louise. To chyba miłość jest i kiedy pada śnieg, tłumi się jak dziecko. To chyba miłość jest. Bo wykróluje na polskich stołach. W jakim wydaniu państwo lubią najbardziej? Smażona kania wcale nie ustępuje. Jak ktoś umie zrobić kotletowi schabowemu. A tak a propos, kotlet schabowy z kością nigdy nie smakował. Kotlet schabowy bez kości. Niepotrzebne tylko zakłócenia w spożywaniu za kość. No, za chwilę będziemy też mieć eksperta na antenie, więc będziemy mogli dopytać. No tak, to tak jak trochę z oliwką, z pestką czy bez. Niektórzy uważają, że pestka dodaje smaku. Grzegorz Łapanowski, mistrz sztuki kulinarnej, będzie naszym gościem za moment. Now this one, city bones to buy. Ach, ten schabowy dzisiaj w roli głównej, proszę państwa. 17 minut do godziny 8. Łączymy się z Grzegorzem Łapanowskim, mistrzem sztuki kulinarnej, szkoła na widelcu, osobowość telewizyjna, radiowa, bloger, ale kucharz przede wszystkim, tak. Osoba ogromnym smaku. Grzegorzu. Aż się zarumieniłem od bladego świtu. Ależ długo się nie jak słyszeliśmy, kotlet. Więc tak miało być po prostu. W panierce. Grzegorzu, jak podejść do schabowego? Bo tutaj są różne szkoły. Wiadomo, że trzeba go rozbić na początek i mieć dobre mięso, ale niektórzy moczą w mleku z cebulą, albo maślanka się właśnie pojawiła. Tu kolega Radosław mi powiedział o maślance. Co ty na to? Mi się podoba ta idea moczenia go w maślance, chociaż moja mama tego nigdy nie robiła i ja szczerze mówiąc pierwszy raz słyszę o tym. Natomiast mam skojarzenie z takim człowiekiem, który nazywa się Heston Blumenthal. To jest taki brytyjski mistrz kuchni. I on, pamiętam, kiedyś robił eksperymenty, akurat nie z maślanką, tylko z jogurtem, ale generalnie sens jest podobny. I mówił o tym, że przez to, że ten produkt nabiałowy zawiera bakterie kwasu mlekowego, to ten proces fermentacyjny, który jakby następuje w maślance albo w jogurcie, on po prostu penetruje mięso. I przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, po co to robić? I zobaczcie, że tak jak często pracujemy z karpiem, tutaj wydaje mi się, że to jest analogiczna historia, bo to połączenie mleka i cebuli, no to ma w domyśle tak jakby zabrać ten taki świński nos, tak jakby w przypadku karpia, czyli ten jakby taki, można powiedzieć, świński odór. Ale to pytanie należałoby sobie zadać, czy naprawdę potrzebujemy to robić, bo dla odmiany, na przykład kiedy pracuje się na wysokojakościowych stekach, ale przy wieprzowinie jest podobnie, tego mięsa właściwie się niczym nie marynuje i nic się z tym mięsem nie robi. Jedyne co, to używamy soli, dlatego że zależy nam na podkreśleniu smaku jakościowego mięsa. I ja myślę, że tu jest analogicznie trochę, że to zależy, jeśli mamy dobrą wieprzowinę albo przyzwoitą wieprzowinę, no to wtedy nie musimy z nią nic robić, poza tym, że ją rozbijemy dosyć cienko i posolimy. I niektórzy eksperymentują jeszcze z różnymi innymi przyprawami. Do tego możemy wrócić. Potem wiadomo, jest mąka, rozbełtane jajko i bułka tarta. Ale co ciekawe, na przykład w takiej restauracji poznańskiej Anusz Widelec, która jest uznawana za jedną z takich topowych restauracji, jeżeli chodzi o kuchnię polską, taką z pogranicza właśnie klasyki i nowoczesności. Można powiedzieć tak zgodnie z francuską szkołą kulinarną, ale polskie dania. I oni tam również używają do panierowania panko, czyli takiej japońskiej bułki tartej. Ją się robi w Polsce, tylko że ona nie jest w tej swojej najbardziej takiej chrupkiej, bo to są takie duże strugi bułki tartej, ale one są delikatnie, to już można powiedzieć po angielsku, zblicowane, czyli lekko podmiksowane, że one są chrupiące, ale no nie aż tak jak w tym słynnym kurczaku z głębokiego oleju z jednej z dużych sieciowych knajp. Więc co do zasady jest to dosyć... Aha, no właśnie, jeszcze jest pytanie i taka duża, duża ważna rzecz, z kością czy bez kości? No właśnie. I na smalcu czy nie na smalcu? Pojawiło się to pytanie w głowach naszych słuchaczy. No właśnie, chyba na smalcu. No tak, no bo jakby oczywiście jest taka wieść gminna, że jak on jest na kości, no to wtedy jakby te parametry smakowe, że on ma większy ten smak od kości. Tu jest to prawda takie wyzwanie, jak ta kość jest, żeby go dobrze usmażyć, bo on w miejscu, w którym będzie kość, będzie trochę grubszy. I to też jest wyzwanie. Znowu tu bym podał taką analogię jak do steków, gdzie jeżeli stek jest w całym przekroju tej samej grubości, to nam jest go łatwo usmażyć w punkt, czyli jakby na żądaną temperaturę, tam powiedzmy między tymi 50 a 60 stopni. Natomiast w przypadku kotleta wieprzowego, gdyby była taka sytuacja, że on w tym jednym miejscu, on siłą rzeczy będzie miał powiedzmy te 1,5 centymetra, czyli tą nawet do dwóch, czyli tą grubość niemalże kości, a w innych miejscach będzie miał zaledwie no niecały centymetr, to siłą rzeczy on w niektórych miejscach będzie, może nam, przepraszam za sformułowanie, przelecieć, a blisko kości może nam jeszcze nie dolecieć. Ale na przykład moja teściowa stosuje taką technikę, że ona jeszcze dopieka ten kotlet schabowy, co uważam, że nie jest złym pomysłem, zresztą jak mógłbym tak uważać. Moja mama też tak robi, moja mama też tak robi, absolutnie. I też jest dopiekane. No właśnie, i teraz znowu pytanie, po co to jest? Mi się wydaje, że jakby to nasze oczekiwanie w stosunku do mięs jest dwojakie i paradoksalne. Z jednej strony my chcemy, żeby mięso było chrupiące i aromatyczne, czyli chrupiące i aromatyczne, czyli usmażone na złoto, i ładnie pachnące od tej karmelizacji, nieprzypalone, a z drugiej strony chcemy, żeby było miękkie. I jakby i ono sobie w tym piecu nie dosyć, że chwileczkę jeszcze dochodzi, to, a jednocześnie też odpoczywa, bo zobaczcie, że po procesie smażenia i znowu jak w przypadku steków, my powinniśmy ściągnąć produkt z patelni i dać mu jednak chwileczkę odpocząć, żeby no tak. On po tym szoku z wysokiej temperatury mógł chwilę się tak jakby odprężyć. I wtedy de facto powinniśmy go podać. No oczywiście to jest kwestia jeszcze tego, czy my go odsączymy na ręczniku papierowym na przykład, czy go dodatkowo jeszcze delikatnie posolimy. To się znowu po angielsku nazywa finishing salt, czyli to taką jakościową solą, delikatnie jeszcze na sam koniec. Niektórzy dodają sok z cytryny, w sensie przykrojoną półeczkę. Tak jak w przypadku sznycla. Grzesiu, jeszcze na koniec dodatki, bo tutaj też są różne szkoły. Najczęściej nam się to pojawia ta kapusta zasmażana. No, oczywiście. Ja dzisiaj, jak mi powiedziałeś o tym dodatku w tej naszej rozmowie przed, to wiesz co, przyszły mi do głowy smażone rydze. Jakoś nie wiem, czemu one do mnie przyszły, ale wiesz, no kotleta schabowego pewnie, że z zasmażaną, mi się na przykład kojarzy z jajkiem sadzonym, ale też może być karmelizowana cebulka, pewnie wszelkiego rodzaju takie lżejsze w ogóle dodatki, bo on sam sobie przecież jest ciężki, więc mizeria to jest moje pierwsze skojarzenie, bo drugie to były cacyki, nie wiem czemu, no ale to jakby powiedzmy, że w polskim no wydaniu jeśli, to będzie mizeria. Jeśli zajmuje ten kotlet cały talerz, to gdzie tu miejsce na te dodatki? Właśnie, ale też z drugiej strony zachęcamy do tego, żeby eksperymentować. Myślę, że inspiracje się pojawiły. Grzegorz Łapanowski, mistrz sztuki kulinarnej, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. A teraz sprawdźmy, kłaniam się nisko. Co Tomasz Łysiak powie nam o schabowym. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Jeśli sądzicie, że wszystko wiecie już o kotlecie schabowym, no to się mylicie. A jeśli w dodatku jesteście przekonani, że popularny schaboszczak to danie polskie o długiej tradycji, no to jesteście, jak to mawiał pewien klasyk, w mylnym błędzie. Bo kotlet schabowy przywędrował do Polski z Wiednia dopiero w XIX wieku. Każdy, kto chociaż raz podróżował po Austrii, wie, jak wygląda tradycyjny Wiener Schnitzel. To potężny schabowy podawany często z frytkami czy ziemniakami i kapustą. Pierwsza wzmianka w polskich książkach kucharskich o schabowym pojawiła się, drodzy Państwo, w 1860 roku w książce kucharskiej Lucyny Ćwierciakiewiczowej 365 obiadów za 5 złotych. Notabene Lucyna Ćwierciakiewiczowa pisała pierwsze książki kucharskie właśnie w połowie XIX wieku. Cieszyły się one olbrzymią popularnością. Poczynając od jedynych praktycznych przepisów wszelkich zapasów spiżarnianych oraz pieczenia ciast, taki był tytuł, aż po na przykład baby, placki i mazurki, praktyczne przepisy pieczenia chleba, bułek, placków, mazurków, tortów, ciastek, pierników i tym podobnych przez Lucynę Ćwierciakiewiczową. Uff, to był drugi tytuł. Ćwierciakiewiczowa, pisząc o jedzeniu, zarobiła na tym fortunę. Ze sprzedaży książek osiągnęła zyski równe wartości trzech dużych majątków ziemskich. I to ona właśnie jako pierwsza opisała naszego schabowego. Przy okazji to wtedy w polszczyźnie pojawia się właśnie słowo kotlet. A skąd jednak ów kotlet, zapytacie państwo. Otóż kotlet przywędrował do nas, jeśli w ogóle kotlety mogą wędrować, z Francji. Już spieszę wyjaśniać znaczenie słowa francuskiego kotlet. Otóż une côte oznacza po francusku brzeg, bok. A schabik, drodzy państwo, z jakiej części wieprza pochodzi? No, z położonego bliżej kręgosłupa boku, a jakże. Przy czym chociaż kotlet to w jakiejś mierze boczek, no to przecież nie jest to boczek. Boczek to boczek. Jednak już może na boku. Zostawmy rozmowy o boczku, a tym bardziej o panierowaniu i panierce. Tym uradzę państwa już przy innej okazji. I wanna be with you everywhere.